Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün 3 Ocak 2022, 2016 yılından beri aralıksız devam ettirdiğim pazartesileri Türkiye saatiyle 16.30'da yayınlanan Açık Radyo'da yayınlandıktan sonra hem Açık Radyo'nun web sitesinde hem de iTunes, Spotify gibi başka mecralarda podcast olarak da erişebileceğiniz Hariçten Sanat programının 2022 yılındaki, yeni yıldaki ilk programıyla karşınızdayım. Bu programda geçtiğimiz yılın kısa bir değerlendirmesini sizinle paylaşmak, geçtiğimiz yılı farklı açılardan biraz özetlemeye çalışmak istiyorum. Bunu da 3 aksta gerçekleştireceğim. İlki, bütün yıl heyecanla beklenen, çok uzun yıllardır devam ettirilen uluslararası sanat eleştirisi yayıncılığı alanındaki önde gelen markalardan biri olan Art Review'un yıl sonunda, yılın son günlerinde, Aralık ayında yayınladığı Power 100, yani en güçlü 100 kişi listesi. Tamamen güncel görsel sanatlar alanında yayınlanan bu liste, geçtiğimiz yıllardaki listelerle de karşılaştırarak verildiği için, yani listeye yeni mi girmiş, listede yukarıya mı çıkmış yoksa biraz daha gerilemiş mi gibi bir değerlendirmeyle karşılaştırma imkanı da sağladığı için dikkatle takip ediliyor. Buna biraz cevap niteliğinde, bunu eleştiren nitelikte zaten alternatif bir sanat eleştirisi mecrası olarak sayabileceğimiz bir başka platform daha var. Yakından takip ettiğim Hyper Allergic. Bu da bir medya, uzun yıllardır devam ediyor. Onlar biraz sistem eleştirisini de gündeme getirdikleri, biraz nüktedan bir liste yayınlıyorlar. Yılın son günü yayınladılar bunu. Yani 31 Aralık günü yayınladılar. O yüzden bu program için beklemek istedim. Çünkü ikisini bir arada sizinle paylaşmayı her zaman önemsiyorum. Bu liste 100 kişilik değil, sadece 20 kişilik. Ama özelliği şu: The 20 Most Powerless People in the Art World 2021 Edition. Yani sanat dünyasında en az güce sahip olan, en güçsüz 20 kişiyi listeliyor. Bütün bu güç merkezleri, star küratörler, sanat kurumları, galericiler, sanat hamileri arasında tam tersi bunlar ayrımcılığa uğramış, güçsüzleştirilmiş, sansürlenmiş, belki de prekar olarak sayabileceğimiz sistemin dışlamaya çalıştığı kişi, kurum ve oluşumlardan oluşan 20'lik bir liste, Powerless People in the Art World listesi, Hyper Allergic tarafından tam 31 Aralık günü yayınlandı. Bundan sonra da vaktimiz kalırsa 2021 yılında maalesef bir yaprak dökümü geçirdik. Özellikle kavramsal sanatın önde gelen üstad isimlerinden bazılarını 2021'in son aylarında kaybettik arka arkaya. Onları anmak istiyorum. Onların adını, neler yaptığını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bütün bunlarla biraz 2021 yılını artık kapatıp 2022 yılında umarım ki daha olumlu şeyler düşünerek ama sistemi sorgulamaya da şüphesiz devam ederek, bu konuda farkındalığımızla ilerleyerek yeni alanlara, söyleşilerle sanatçı, küratör, sanat kurumu temsilcileri, yayıncılar, yazarlarla, söyleşilerle ve gezegenin dört bir yanından getireceğim kar amacı gütmeyen sergi, bienal, müze projeleri, yayın ve araştırma projeleriyle sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi Power 100, yani iktidarı elinde tutan ilk 100 kişi listesiyle başlayalım Art Review'da. Bir defa şuradan başlamak istiyorum. Geçen yılın da bugünlerin de en çok konuşulan, gündemi en çok meşgul eden, hiçbirimizin aslında çok da vakıf olmadan fikir beyan etmeye mecbur bırakıldığı adeta bir alan var. Kripto dönemi, NFT sanatı. Çünkü piyasayı da çok işgal ediyor. Yani müzayede evlerinde ismini dahi bilmediğimiz, ismini zaten gizli tutan aynı zamanda bir takım sanatçılar NFT işleriyle çok yüksek meblağlara alıcı buluyorlar. Arka arkaya hem Contemporary İstanbul'da hem Uluslararası Sotheby's, Christie's gibi pek çok müzayede de gördük. NFT satışları rekorlar kırdı. Buna istinaden de Power 100, yani sanat dünyasını en çok etkileyen insanlar listesi olarak kendilerini tanıtmışlar. The Most Influential People in Art olarak Art Review bu listeyi sunuyor. Başında da ERC 721, bir non-human entity, insan dışı bir varlık. Ve de The Specification for the Non-Fungible Token, NFT olarak adlandırılıyor. Power 100 listesine bir numaradan giren isim işte bu oluyor. Türkçe okuyayım. ERC-721 kod adlı bir isim. Hepimiz bunlarla ilgili okumaya, seminerler, öğrenme programlarıyla kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hatırlatmak adına, kriptoda, NFT'de sadece sanat dünyasına ait bir kavram ya da tartışma alanı değil. Ama sanat alanında da özellikle sanat kültürünü, üretim, tüketim kültürünü ve sanat piyasasını çok etkilediği için adeta yeni bir düzene, hatta belki de kaosa ve belirsizliğe dolayısıyla sürüklediği için bu alan çok tartışılıyor. Özellikle işte CryptoPunks adlı projeler 2017'den beri aslında bu ERC-721 falan bir sanal bir varlığa, metaya dönüşmüş durumda ama giderek etkisini bu alanda arttırıyor. Özellikle yeni nesil sanatçılar ve yeni nesil koleksiyoncular, bu alana giren ya da iş insanları bu alana hakim olmaya, böylece iktidar dengelerini, iktidarın sahiplerini değiştirmeye çalışıyorlar diyerek geçelim. İki numarada bir düşünür var, bir filozof. Anna Tsing, antropolog aslında ve The Mushroom at the End of the World adlı kitabın yazarı bir isim. Bundan da bahsetmek önemli. Bu alanda düşünceleriyle, kuramlarıyla önde gelen bir isim. Bir kapitalizm enerjisi, eleştirisi tabii ki burada var. İnsan olanlarla insan olmayanlar arasındaki farklı çok sayıdaki bakış açılarını paylaşmaya çalışıyor. Adeta bir mantarın gözünden, işin adından da anlayacağınız üzere, küresel bir katastrofa doğru gittiğimiz bu dünyada doğayla olan ilişkimizi yeni biçimlerde hayal edebilir miyiz? Bunu düşünebilir miyiz? Bu icaciliyet kazandı diye söylüyor. Feral Atlas adlı bu nasıl işbirliği yapabiliriz bakış açısını sağlayan bu düşünce, Feral Atlas adlı çok ön planda, çok tavsiye ettiğim bir küratöryel platformu da oluşturdu onun kuruculuğunda. Başka isimler de var şüphesiz. Ama bilimsel araştırmayla sanatsal ifadeyi bir araya getiriyor ve sanatın antroposen ya da kapitolosen döneminde ki sorumluluk ve faaliyet alanını yeniden tarif ediyor. Feral Atlas olarak özellikle burada vurgulayalım. Ama Power 100 listesine Antsing'in The Mushroom at the End of the World adlı 2015'te kaleme aldığı ve sonrasında devam ettirdiği düşünceleri ne kadar etkilediğini söyleyelim. Diğer 3 numarada önümüzdeki yılın en çok beklenen tabii ki etkinliği 5 yılda bir düzenlenen Documenta. 5 yılda bir düzenleniyor ama 5 yıl boyunca konuşuluyor. 5 yıl boyunca organizasyonu, küratör araştırması devam ediyor. Bu yıl Jakarta kökenli 2005 İstanbul Bienali'ne katıldıkları için benim de yakından tanıma fırsatı bulduğum İstanbullu sanatseverlere, izleyiciye aşina bir kolektif Ruan Grupa ilk kez Documenta'nın küratöryel yapısı bir sanatçı ya ve bir kolektife emanet edilmiş durumda. Onlar var. 4 numarada yine İstanbul Bienallerinden hatırlayacağınız Tiesto Gates var. Galeri dışında çalışmalarıyla ön planda bir isim. 5 numarada benim sanat dünyamızın Ocak sayısı içinde kaleme aldığım Venedik Bienalindeki Almanya pavyonunda ses getiren Faust çalışmasıyla ve bu yıl Palais de Tokyo'da yine spekülasyon yaratan Natürmort adlı koreografisiyle ön planda olan bir sanatçı var. An Imhof. Yaşayan heykeller yaratıyor. Listenin gerisine çok devam etmeyeceğim ama ön planda sanatçılar Olafur, Eliasson, Çağf, Feyh, Tösteyer gibi sanatçılar, Forensic Architecture gibi önemli sanatçı kolektifleri ve de önümüzdeki yılın önde gelen Bienal, müze ve etkinliklerinin küratörlerinden başka isimler de var. Cecilia Alemani gibi önümüzdeki Nisan ayında açılacak. Geçtiğimiz yıl ertelenmiş olan Venedik Bienali'nin küratörü örneğin. Ya da David Zwirner gibi galeri ya da Gagosian gibi galericiler de söz konusu. Dolayısıyla çok çeşitli isimlerden oluşturulmuş bir liste olduğunu vurgulamak lazım. Keza sanat hamileri ve koleksiyoncular da var. François Pinault, daha önce Arçtan Sanat programında gündeme getirmiştim. Venedik'teki iki ayrı palazzo, iki ayrı mekanından sonra uzun yıllardır çok tartışma yaratan koleksiyonu sergilemek için mekanını yakın dönemde Paris'te açtı. Eski borsayı, eski ticaret borsasını dönüştürdü Bourse de Commerce ve önünde kuyruklar oluşan bir sanat mekanı olarak koleksiyonunu sergiliyor. Başka düşünürler de var, Judith Butler gibi listede. Ai Weiwei gibi star sanatçılar, Hans Ulrich Obrist gibi star küratörler listedeki daimi yerlerini listenin biraz yukarısına çıkıp biraz aşağısına inerek her zaman koruyorlar diyelim. Maya Hoffman gibi yine sanat hamileri, Luma Foundation, bunu da gündeme getirmiştim Arl'da, koleksiyoncular, bunlar her zaman var. Galericiler her zaman yerlerini koruyorlar ama benim son olarak bu listede gündeme getirmek istediğim isim Türkiye'den kimin bu listeye girmiş olduğuyla ilgili. Geçtiğimiz yıllarda Ömer Koç, Vasıf Kortun gibi isimleri bu listelerin çok üst sıralarında olmasa da bu listenin içinde görme fırsatı bulduk. Unuttuğum, hatırlayamadığım şu anda isimler varsa affola. Yani Türkiye'den isimler bu listeye girdiler ama hiçbir sanatçının daha önce girdiğini ben bilmiyorum en azından. Zehra Doğan ödüllü gazeteci ve sanatçı olarak tanıtmışlar. 2020 yılında 97. sırada girmişti listeye. Bu yılda 98. sırada listede. Hemen ondan sonra bir küratör olan Helio Menelles ve Mark Zuckerberg geliyor, girişimci. Zehra Doğan'ı nasıl tarif edilmiş bu listede diye hatırlayacak olursanız, hatırlatmak istersem, gazeteci, sanatçı ve aktivist olarak tarif edilmiş. Kürtlere dair farkındalık yaratmaya çalışan bir seri solo sergisi İtalya'da açıldı. Padiglione d'Arte'de ve Prometeo Galeri'de, Milano'da açıldı. Aynı zamanda işleri Madrid'de, Kiosk'ta, Berlin'de, Zürih'te, Zürih'teki bir grup sergisine de gösterildi diye belirtmişler. Ve de ondan bir alıntı da yapmışlar. Eğer okumak, takip etmek istiyorsanız, hayatını The Girl Who Painted the War, Savaşı Resmeden Kız adlı bir çocuk hikayesinde de onun hayat hikayesine esinlenerek Antonella de Biasi kitapçılarda, uluslararası kitapçılarda bulunabilecek Zehra Doğan illüstrasyonlarına yer veren bir kitap da yayınlamış. Bu listenin detaylarına inmek istiyorsanız artreview.com'da Aralık ayında yayınlanmış olan Power 100 listesine bakabilirsiniz deyip konuyu burada artık bir sonraki maddeye geçerek devam ettirmek istiyorum. İşte buna biraz karşı, pek çok liste yayınlanıyor şüphesiz ama buna biraz karşı liste, eleştirel liste konumunda girizgahta bahsettiğim 20 en az güce sahip, en güçsüz kişi listesine biraz bakmak istiyorum. Ve de bu listede her zaman şunu söylüyorlar: as we always say, here is to hoping you are not on it. Her zaman söylediğimiz gibi, umarım siz bu listede değilsiniz diye bu listeyi yayınlıyorlar. İçinde her zaman biraz bir mizah duygusu var bu listenin. Eleştirel bir bakış açısı şüphesiz var. Özellikle de adalet, özgürlük, eşitlik, prekarite, İfade özgürlüğü gibi konulardan meseleye yaklaşan bir bakış açısı var. Bunlar her zaman böyle kişiler, isimler listelemiyorlar açıkçası. Olaylar, olgular, meseleleri de listenin başına alabiliyorlar. Örneğin buradaki bir numaralı liste Missouri'de bir mağarada Amerikan yerlilerine ait 1000 yıl öncesinden kalan İşler, yapıtlar 2.2 milyon dolara Eylül ayında bir müzayedede satılmış isimsiz birine. Mesela bunu da listenin hemen başına, çok kalp kırıcı bir satıştı bu. Özel mülke geçmesi, satılmış olması oranın halkına ait olan kültürel varlıkların diye vurgulamışlar. Listenin başını bunu koymuşlar. Ya da işten çıkartılan işçilerden bahsetmişler. Metaverse'den bahsetmişler. Kaybedenler listesinde demişler ki çok cool'du. Çok şey vaat ediyordu. Ama Mark Zuckerberg gelene ve herkes için bunun tadını kaçırıp mahvedene kadar demişler. 3 numarada Metaverse var. Başka yine tarihi anıtlar var. Başlarına gelene. Ha, bu yılın en önemli olaylarından biri, onu mutlaka gündeme getirmem gerekir. Metropolitan Müzesi'nden nihayet adı tabelalardan, galeri isimlerinden kaldırılan çok tartışmalı bir aile var, Sacklers. Onların reputasyonu The Most Powerless listesinde 6. sıradan girmiş. Onların mirası ve reputasyonu artık onun tabutuna son çivi çakıldı diye ifade etmişler. Çünkü çok uzun süredir gruplar, topluluklar, aktivistler Metropolitan Müzesi'nde, MET'e baskıda bulunuyorlardı. İmza topluyorlardı. Böylece artık 7 galeride birden desteklediği için, koleksiyonu başladığı için adı bulunan Sacklers adını kaldıracağını duyurmuş oldu. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Fakat böyle bir gelişme olurken 7 numarada sanat dünyasının demokratikleştirme girişimi kaybedenler listesine 7 numaradan giriyor. Yine bu sene de demokratikleşemediğini gündeme getiriyor. Bir başka kaybedenler diyelim, bir başka iktidar sahibi bir türlü olamayanlar, Polonya'daki LGBTQ hakları aktivistleri gördükleri baskılardan ötürü, ya da Afgan sanatçılar risk altındaki, ya da Hong Kong'da ifade özgürlüğü, yine demişler, yine Kübalı sanatçılar ve aktivistler. Ve üzülerek bunu vurgulamak, utanç duyarak bunu vurgulamak durumundayım. 1500 günün üzerinde uzun yıllardır hapiste tutulan Osman Kavala, Türkiye adına bir utanç kaynağı olarak 14. sıradan The Most Powerless People in the Art World listesine, hyperallergic.com'dan listenin tamamına bakabilirsiniz, dahil edilmiş durumda. Belki Osman Kavala'nın uğradığı haksızlıkla ilgili bir farkındalık yaratmak açısından bu listede görünürlük kazanması olumlu olarak da değerlendirilebilir, farkındalık yaratması bakımından. Ama ne kadar üzücü ki maalesef Sanırım bu program yayınlanırken 1530 güne yaklaşacak. Osman Kavala hapiste tutuluyor. Akıl almayan bu durumla ilgili sanat filantropisti Osman Kavala'nın hapiste tutukluluğu devam ediyor demişler. Halbuki Avrupa Konseyi'nden çıkartma tehdidine rağmen Türkiye bu konuyla ilgili geri adım atmıyor demişler. Osman Kavala'nın yanında bir de Boğaziçi'nde gerçekleşen LGBTQ artı posterleri taşıyan üniversite öğrencilerinin tutuklanması konusunu da eklemişler. Her ikisiyle ilgili linkler de vermişler ayrıntılı okumak isteyenlere. Dolayısıyla bu iki durum diyorlar uzun yıllardır devam eden ve ülkenin liberal ve demokratik sözlerini yerine getirmediğini, liberal ve demokratik yaklaşımdan giderek artan otoriter alana kaydığının göstergesi olduğunu söylemişler. Bizim için elbette çok büyük utanç kaynağı. Bir an önce artık bu yıl iyi haberler alalım. Osman Bey'le ilgili iyi haberler duyalım ve diğer özgürlük ve haklarla ilgili de diyorum. Listenin geri kalanına devam etmeyeceğim. Tamamına bakabilirsiniz elbette. Son olarak da son kalan birkaç dakikamda bu yıl kaybettiğimiz sanatçıları anmak istiyorum. Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Öncelikle Türkiye'den yakın çalışma fırsatı da bulduğumuz Nihat Karataşlı'yı, gencecik bir sanatçıyı bu yıl Eylül ayında uzunca bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra kaybettik. Eğer hayatta olsaydı sahanın Slazen Tatars işbirliğiyle yürüttüğü Berlin'deki bir rezidans programına katılmaya hazırlanıyordu. Vize işlemlerini yürütüyordu. Sonbaharı Berlin'de bu programda geçirecekti. Maalesef kısmet olmadı. Uzun süre yine saha işbirliğiyle üstelik de bütün karışıklıkların sürdüğü bir dönemde Lübnan'da Aşkal Alvan programına katılmıştı. O coğrafyaya çok bağlanmıştı. Tekrar gitmeyi düşünüyordu. Amerika'da eğitim görmüş, dünyanın dört bir yanında örneğin Çin'de de dersler veren gencecik bir sanatçıyı bu yıl kaybettik. Buradan onu tüm sevenleri, dostları ve sanat camiası adına anmak istiyorum. Şüphesiz Türkiye'den kaybettiğimiz pek çok başka değer daha oldu bu yıl ama vaktimiz kısıtlı olduğu için ben Nihat'ı anarak birkaç uluslararası ismi de gündeme getirerek programı sonlandıracağım. Kavramsal sanatçılardan özellikle çok kayıplarımız oldu. Lawrence Wiener gibi 1942 doğumlu metin temelli sanatın üstadlarından bir isim. Kendisini İstanbul Bienali'nde kentin dört bir yanına, İstanbul Modern'in de camlarına, o dönemde ben İstanbul Modern'de çalışıyordum, camlarına yaptığı stickerlarla, metinsel işlerle hatırlayabilirsiniz. Dünya çapında kavramsal sanatın, metin temelli sanatın üstadlarından biriydi. Bir başka isim Ethel Adnan. Serhan Aday'la Hariçten Sanat programında özel bir program yaptık Ethel Adnan üzerine. Eski kayıtlarından, kayıt arşivlerinden bulabilirsiniz. 1925 doğumlu, İzmir kökenli, bu coğrafyadan Lübnanlı bir sanatçıydı. O da çok çeşitli vesilelerle İstanbul'da sergileri oldu ama en son Pera Müzesi'nde Serhan Adan'ın küratörlüğünde bir sergisi, etrafında yayınlanan da kitapları mutlaka tavsiye ediyorum. Kendisi bir düşünür, bir şair aynı zamanda. Ethel Adnan'ı buradan anmak önemli. Bir diğer kavramsal sanatçı Jimmy Durham, o da 1940 doğumlu, yine bu yıl Kasım ayında kendisini kaybettik. Dave Hickney'i kaybettik. Sanat eleştirmeni bir isim. 1938 doğumlu. Onu da anmak lazım. Yine benim en çok üzüldüğüm isimlerden Los Angeles kökenli bir kavramsal sanatçı, gender'a, cinsiyete özellikle yorumlayan isimlerden biri. Genç yaşta kaybettik. Carrie Upson, 1970 doğumluydu henüz. Christian Boltanski, çok star bir sanatçı, Fransız kavramsal sanatçı, çok yakından takip etmeye çalıştım her zaman. 76 yaşında kaybetti, 1944 doğumluydu, onu da anmak gerekir. Yine sanatçı Robert McPherson'ı kaybettik, Robert Thompson'ı, kaybettik bu yıl. Maalesef çok önemli isimler arasındaydı. Bir de buradan yine anmamız gereken bir isim var bu yıl kaybettiğimiz. Tate Müzesi'nden bir isim. Programda herhalde onu anarak. İstanbul'un da çok yakın tanıdığı, İstanbul'a sıklıkla gelip giden bir isim. Çok gencecik bir isim. 1965 doğumlu. Tate'in sergiler ve programlar direktörlüğünü yapıyordu. Ben 2011 yılında Tate'de bir küratöryel araştırma ve staj yaparken bölümün başına geçmişti. Chris Darkan'ın da yeni direktör olduğu dönemler. Tate'de çok şey değiştirmiş, çığır açmış, pek çok şeyi güncelleştirmiş. Tate'in farklı departmanlar arasında işbirliği yapmasını sağlamış. Örneğin eğitim departmanlarıyla küratör departmanlar arasında. Henüz 56 yaşında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmiş bir isim. Bu coğrafyaya da çok hizmet vermiş. Kökenlerinde zaten farklı kültürlerin geldiği, Almanya doğumlu örneğin bir isim olduğunu vurgulamamız lazım. 1990'lardan beri elbette Londra'da yaşayan bir isimdi. Dolayısıyla onun da anılarını yaşatmaya devam edelim diyerek bugünkü programı kapatmak istiyorum. İyi şeyler konuşalım, iyi haberler alalım. Özellikle özgürlük ve adalet adına ve sanat adına diyelim. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.